بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ طریقت اور شریعت جدا جدا چیزیں نہیں ہیں. غیر محقق لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں, خاص طور سے وہ گدی نشین جن کے پاس علم عمل نہ ہو اور ان کو گدی چلانا پڑ رہی ہو, لوگ آئیں جائیں اور شکرانے جمع ہوں, اس طرح کی بات وہ لوگ کہا کرتے ہیں. اصل دین جو ہے اصل دین شریعت کو ہی کہتے ہیں, اصل دین شریعت کو ہی کہتے ہیں. اور شریعت کے دو ایسے ہیں, ایک ظاہری شریعت ہے نماز روزہ حج زکات, ایک باطنی شریعت ہے کہ باطن فرقے پر اثر لالچ چور ہو, باطن میں یقین تو یہ پختہ ہو, باطن میں جو ہے تمانا پیانا صداقت, یہ باتیں جمع. تو ان کو حاضر کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے, اس کو طریقت کہتے ہیں. طریقت جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے. طریقت جو ہے کسی عمل کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے, عمل کوئی اور چیز ہے, ٹھیک ہے نا. ایک عمل ہوتا ہے, ایک عمل کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے نا. صاحب سمجھو, طریقت جو ہے وہ باطنی اصلاح کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے لیے باطنی اصلاح, ٹھیک ہے نا. پھر اس میں ایک بات یہ میں خاص طور سے کہا سکتا ہوں کہ ظاہری شریعت جو ہے ظاہری فرض واجب سنت موقع اعمال, یہ دین میں سب سے اہم ترین چیز ہے. اس کے یہ اگر دین یہ زندگی میں بات نہیں آئی ہے, بات یہاں سے بڑے کمالات بڑی بار پاکستان اس کو پہنچ گیا ہے, تو اس کو مقصود شریعت نہیں آ سکتا, کیونکہ مقصود شریعت اول قدم اس کا ظاہری اصلاح, اعمال ظاہریہ پر پابند ہونا کا کار ہونا ہے. سنت فرض واجب ان کے موقع دا. یہ تین باتیں ضروری تھیں, فرض واجب سنت موقع دا. یہ باتیں ضروری تھیں اور فرض کا انکار کفر ہے, ترک گناہ کبیرہ. واجب کا انکار اگر آدمی یوں کہتا ہے کہ یہ میری سمجھ میں یا خراب ہاتھی کی سمجھ میں یہ اس طرح ہے, جس آدمی نے کہہ دیا کہ یہ تشریح جو آج کے جیس کے ہم کرتے ہیں تو اس سے بہتر ایک واجب نکلتا ہے, اور دوسرا آدمی کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح تشریح کی جائے تو یہ تین واجب نکلتا ہے. زیادہ ایک اس پر عمل کر رہا ہے, دوسرا تین پر عمل کر رہا ہے, اس کا تو جواز ہو جاتا ہے. اور کوئی آدمی کہے کہ اس سے تو عمل ثابت ہی نہیں ہوتا, تو اس پر کافر نہیں ہوتا ہے, کبیرہ گناہ نہیں بھی مبتلا ہو جاتا. اور سنت موقع کا یہ سنت موقع کی سزر سے کسی وقت ترک ہوئی تو اس کی سزا نہیں ہوئے, ڈائمی ترک کر رہا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. مسئلہ کوئی سنا ہی مسئلہ دوار کر کے سنت موقع یہ گناہ کبیرہ ہے. اور کوئی آدمی کہے کہ فرض پڑھنے ضروری ہوتے ہیں, سنت تو کوئی ضرورت نہیں ہوتے, چار فرض پڑھ کے چلا گیا, سوجرت کے نوجوانوں کا حال ہو گیا ہے, چار فرض پڑھ کے چلا گیا کہ سنت ہے. اور وہ غیر سنت سمجھ رہا ہو آدمی, تو یہ عقل میں بےوقوفی کی جراثیم ہے اور قلب میں کفر کی جراثیم ہے. اور کسی وقت جراثیم یہ پھلے پھولے تو اپنا اثر پورا ظاہر کر کے دکھا دیں. اور بڑی بدنصیبی اور محرومی کی کوئی بات ہے کہ جس شخصیت کے ذریعے انسان کو دین ملا ہے, گویا اسی کو نہیں, اسی کی پرواہ نہیں کر رہا. اسی کی آدمی پرواہ نہیں کر رہا. اس باب سے پیدا ہوا کہ پالا پوسا جگہ تک پہنچا ہے, بڑی حیثیت والا ہو گیا ہے, بڑی آمدنی والا ہو گیا ہے, کسی نے کہا کہ یہ فلانے کام کسرا کریں گھر میں، کیوں کہ والد صاحب کہتے ہیں بڑا سرکار بکری جس نے اپنے رسوخ اپنا کام کرے سمجھ کرے میں کیا کروں تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ نہیں، یہ ہے، یہ نہیں سمجھ رہا، بالکل یہ ہے، اس کو لحاظ نہیں ہو رہا. بات کہاں سے شروع کی تھی؟ ہاں، یہ ظاہر شریف سب سے اہم بات ہے بھائی، سب ضروری بات ہے، اور اس کی پابندی وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد اگلی بات جو ہے باطل کی طرف آدمی آتا ہے تو اس کے بعد کا قدم ہے، اور پہلا قدم جو درست نہ ہو تو اگلا قدم جو ہے وہ پھر ترتیب پڑتا ہے. پہلی سیڑھی بنے گی، دوسری سیڑھی آدمی بنانا چاہے تو بند تو گئی، لیکن اتنی اونچی بند گئی گزرتے ہوئے پیر ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا، چڑھتے ہوئے بھی تکلیف پڑنے کا خطرہ ہوگا، کیونکہ ترتیب پر نہیں ہے. ترتیب پر ہو تو آسانی ہوتی ہے، ترتیب بند نہ ہو مشکلات ہوتی ہیں. ترتیب اسی سمجھ میں آنے کے لیے اہل علم کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بات اب نوشن ہو اور فہم پیدا ہو. وہ نئے لے لینا ہوں گے اور صحیح بات سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، کیونکہ باطل کی روشنی نہیں، مجھے بصیرت نہیں ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بات کو نہیں سمجھ پا رہا. نوری بصیرت کے لیے سو بات مجاہدہ پر ہے، اتنے باتوں کو کرنا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہونا ہو جن کو نوری بصیرت حاصل ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے خود آدمی کوشش کر رہا ہو، مجاہدہ کر رہا ہو. پھر یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس بات کی رہے ظاہر نہ، اس کے لیے پرہیزیں ہیں، پرہیزیں بھی کر رہا ہو. جمعرات کے بار عورتوں کا بیان ہوتا ہے نا، تو عورتیں کیا بچے ہیں، اسکول میں داخل کیا، پرائیویٹ کا میڈیکل کالج میں داخل کیا، اور وہ پڑھ نہیں رہا، کہتا پڑھنے کو میرا دل ہی نہیں لگ رہا. تو میں نے کہا آپ کے گھر میں کیبل ہے؟ کیبل تو ہے. آپ نے کس لیے رکھی ہے کیبل؟ وہ مکہ مدینہ اس میں دکھا دیتے ہیں، کس لیے رکھی تھی؟ مکہ مدینہ تو دیکھتی ہوگی، باقی جو ہوں تو سو جو چاہیں گے سو دیکھیں گے. اب ایک چیز کو دیکھتے نفس اتنا مزہ آ رہا ہے، نفس اتنا لطف سے اٹھا رہا ہے، اور وقت اس کو دے یا وہ جو ہے جو سر سر مارنا پڑھائی کو دے یا سر کھپانا پڑتا. یہ وقت جو ہے وہ اس کو دے اس کو دے. تو میں نے کہا جی بی بی آپ کے مسئلے کا میرے پاس کوئی آنا نہیں، آپ نے خود اپنے گھر میں سے اس بات پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جو آپ مسئلے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتی ہیں. تو آپ جو ہے فریاد آدمی معصیت سے اور فضولیات سے تیاری سے پرہیز نہیں کرے گا تو اس کے پاس حاصل کی دولت بات نہیں رہے گی، اور روحانیت میں تو نیکی کے اختیار کرنے سے پہلا قدم گناہ سے پرہیز ہے. تو سعید رحمت اللہ نے گلستان میں لکھا ہوا کہ نیکی کا دن بہتر ہے زیادہ گناہ پرہیز کر لیں، لیکن کرنی بہتر ہے گناہ سے پرہیز کرنا پڑے گا. آج گناہ پرہیز کر کر بہترین نیکی ہے سر، گناہ سے پرہیز کرنا سب سے بہترین نیکی ہے، گناہ سے پرہیز ہے بہترین نیکی، گناہ سے پرہیز کرنا. تو پرہیز شروع ہوگی تو پھر گناہ پھر نیکی اپنا سر وہ باقی رکھے گی، بتائے گی، اندر جب ہوگا اثرات آئیں گے. ورنہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نور کوئی اثر نور آیا اب وہ لایا نہیں ہوتی دیہات میں بس ترقی میں لے کر ظاہر کر دیتے ہیں، جب ظاہر کرتے رہتے ہیں تو اندر بات جمتی ہی نہیں ہے. اور جب نور روشی جمع ہوتا ہے اور اندر جمتی ہے جمتی ہے جمتی ہے، جمنے کے بعد جب آدمی کو کا بات روشن ہوتا ہے تو اس کو حقائق سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ تو انسان کا یہ حال ہے جیسے ایک دیہاتی ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا اس کو کاٹ رہا تو شہر کے پاس سے گزرا, اس نے کہا کہ گر جاؤ گے جیسے کہ ادھر بیٹھے گی ادھر سے کاٹ اٹھنے جاؤ گے نہیں بزرگ ہو گیا اس کو پہلے سے پتہ کر جاؤ گے. یوا میں گیا تو جب وہ شاخ زدہ کٹی آدھے زدہ کٹی اور ٹاک ہو کر ٹوٹی اور نیچے گرا تو دوڑ دو سال کے پیچھے جا رہا ہے یہ تو بزرگ اس کو پہلے سے پتہ وہ بزرگ نہیں تھا چوک کمفیم تھا طرح کے ماحول میں تو رہا ہوا تھا اٹھا بیٹھا ہوا تھا تیار کے ماحول میں اس میں اتنا فہم بھی نہیں تھا کہ ادھر بیٹھ کر ادھر سے کاٹا نہیں کرتا. صحیح بات ہے روحانی لحاظ سے ہم بہت کمفیمی کے حال میں اہل علم ہوتے ہوئے کمفیمی کے حال میں دورہ عزیز کے علماء آتے ہیں حالات دیکھے تو کمفیمی کے حالات خبر نہ ہو پائی عزیز تو سہارزہ ہوتے ہیں مدرسوں سے آتے ہیں اٹھنا بیٹھنا ہوتے حالات کمفیمی ہوتے کیونکہ الفاظ مانی تو پڑھ لیے ہیں لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اس ماحول کی صحبت کی ضرورت تھی ان کا ہمیں شخصیات سے نظروں سے گزرنے کی ضرورت تھی وہ حاصل نہیں ہوئے زیادہ سبق تو مدرسے کا پڑا ہوا ہے شخصیت گزرے والی ہے تو دوسرا سال بعد کا سال گزرے میں جمع شخصیت بنی شخصیت ہوئی دوسرا حیدرآباد دکن میں لوگوں نے کہا کہ ایک پٹھان بزرگ آئے ہیں بہت زبردست بزرگ ہیں بہت پائے کے بزرگ ہیں وہاں جو پٹھان تھا اس نے کہا کہ گاڑی والے میں کہتے ہیں کہ گاڑی نہیں ہے تو میں چھوپا بزرگ والے گاڑی کیسے کرتے ہیں کہتے سر میں لوگ کیسا پٹھان گاڑی نہیں ہے چاہیے تو گاڑی کو اس نے کہا چلے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن گلی کرتے کتنے مجھے تو پوچھ لگا کہ اس نے حضرت ہے فلانا آدمی تو اس کی بیوی کو کوئی لے گیا اور اس نے کچھ کھا ہی سنتا تھا عثمان سنائی گا لیا تھا اور وہ جو کھا رہا تھا ٹھیک ہے پٹھا کھیت میں پاس کھینچے کا بڑی پہنچ کے آئی تھی گل کے ندی کیا ترقی نہیں ہوئی وہ بات مطلب اس میں پڑی ہوئی ہے جب بھی اس کا جو ہے تو آئے اس کے بولت آئے ہیں جب بھی اس کا جو حالات آئے تو اوپر پڑتی ہے بڑا حال ہوتا ہے کہ بات وہ جو کباہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت مال ہوا اس کے بارے میں محتاط ہے لیکن کیسی آزمائش آ گئی کیا بڑا مال ہے بڑا سا خطرہ ہے بس وہاں مال ڈاڑوں والے ڈرے وہاں ہم جو ہے تو ہتھیار ہمارے گر گئے اور ہم متاثر ہو گئے. وہ ایمان جو ہے وہ 25-30-40% تک تو تھا لیکن جب 100% ایمان کا مظاہرہ کرنے کے لیے تو وہ نہیں تھا کہ اپنے وقت پر اس کا مظاہرہ نہ ہو سکے کہ ذرا خوف آ گیا ذرا مفاد آ گیا ذرا مشکلات آ گیا آج میں ہتھیار ڈال آپ ایمان کی کمزوری میں پڑی ہوئی ہے کسی وقت بھی ظاہر ہو رہی ہے تو دوسرے کی سب ہوتی ہے جب آدمی کی یہ گندگیاں باطن سے ظاہر ہو جائیں اور آدمی ان پر جم کر پکا ہو جائے پھر ہر حال میں اس سے گویا نیکی کا دم اس کا سے چھوٹتا نہ ہو اور برائی کے آگے ہتھیار میں ڈالتا ہو ہر ماحول سے پاس ہو کر نکل جاتا ہو. وانیت والے لوگ کہتے ہیں کہ دو موقع پر صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ المجمعین کی بہت سخت آزمائش ہوتی ہے دو موقع پر بہت سخت آزمائش ایک آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عمرہ کر رہا ہوں عمرے کے لیے روانہ ہو جو حدیبیہ کے مقام پر جب آئے تو قریش نے ایسے حالات پیدا کیے ہوئے تھے عمرہ نہیں ہوتی آپ پیغمبر یہاں نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے میں عمرہ کر رہا ہوں اور عمرے کے لیے یہاں تک تیار ہو کر آ گئے اور عمرہ نہیں اور قریش نے آ کر مذاکرات کے سلے حدیبیہ کے شرائط طے ہو رہی ہیں سلے حدیبیہ کی شرائط طے ہو گئی اور آپ نے ساری شرائط مان کر صلح کر لی اور وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ شرائط کی سمجھ میں نہیں آ رہی ان کا ماننا کہ ساری دب کر شرائط آپ نے طے کر لی کہ جو آدمی مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائے گا اس کو واپس کریں گے, جو مدینہ منورہ سے کافر ہو کر مکہ مکرمہ آئے گا اس کو واپس نہیں کریں گے. تو شرائط کسی کو یاد ہیں کیا شرائط ہے؟ ہاں وہ تو خیر وقت ہی کرنا, اس سال واپس جائیں گے اگلے سال حج کے لیے عمرہ ہم نہیں کرنے دے رہے ہیں, واپس جائیں گے اگلے سال آئیں گے. اور ہتھیار میں صرف تلوار لے کر آ سکتے ہیں, تلوار بھی جو ہے وہ میان کے اندر ہوگی, اس پر غلاف چڑھا ہوا ہوگا, بند ہوگا, وہ اس حال میں داخل ہوں گے. ساری شرائط آپ نے مان لی اور ماننے کے بعد جو ہے صلح کے معاہدے کا حد کر لیا. صلح کے معاہدہ لکھ رہے تھے, ان کو لکھنا آتا تھا, انہوں نے لکھا تو ایک طرف لکھا کہ ابو سفیان بن الحرب اور امیر اور رئیس ان کا قریش مکہ کا, انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ نہیں لکھو, محمد عبداللہ لکھو, کہ محمد رسول اللہ کی شرط مان لیں, ساری باتیں ختم ہو. اب وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ اس کو مٹاؤ, حضور سے میں کیسے مٹا سکتا ہوں, میرا تو عقیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کس جگہ لکھا ہوتا ہوں کہ آپ لکھنا پڑھنا بنا دیجیے, کس جگہ لکھا ہوئے نکالیے لکھے ہوئے, تو آپ نے پھر اس کو مٹایا, فرمایا کہ جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا. عجیب شرائط ہے. تو انہیں فاروق رضی اللہ عنہ تو ایسے سخت جوش میں مسلمان میں آ کر کھا وہ تسلیم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں, کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں, تو عمرہ کیوں نہیں ہو رہا, کہ آپ نے کب کہا تھا کس سال کریں گے کہ اگلے سال کریں گے, اس کا تعین نہیں تھا ان کو اللہ کی طرف سے, اس لیے غیر خلیف اللہ پاک کے پاس ہی. تو ان کا مذاکرہ اتنا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاموش کرایا. اب آپ نے جو ہے تو معاہدے کی ساری شرائط مکمل ہونے کے بعد اعلان فرمایا کہ احرام کھول دیں, قربانیاں ذبح کر دیں, سر کے بال مونڈ دیں, اور یہ عمرہ ہمارا ہمارے ذمہ رہے گی, اگلے سال جب ہم آئیں گے تو عمرہ ایک ہزار کی نیت ہوگی. آپ نے اعلان کر دیا صحابہ اکرام میں سے کوئی سر نہیں مونڈ رہا, قربانیاں ذبح. آپ نے خیمے میں آئے روزہ مطالعہ جو ساتھ تھی ان سے فرمایا کہ میں نے صحابہ اکرام کو حکم دیا سر کے بعد حکم نے قربانیاں ذبح کرنے, اور وہ میری بات نہیں مانتے. تو روزہ مطالعہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لے جائیں, آپ نے سر کے بال منگا دیں, اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں. آپ نکلے اور آپ نے سر کے بال منگائے, قربانی کے جانور ذبح کیا. صحابہ اکرام غصے میں اٹھے, ایسے سے سر مون رہے ہیں, ایسے کہ چیل رہے ہیں, سر کاٹ رہے ہیں, زخم لگ رہے ہیں, لیکن بارہ ہم نے موڑ لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل عرب تھا, اس کی تشریح کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہ حکم کا انکار نہیں تھا, اور ایک تجربہ تھا کہ اس طرح کے احتجاج اللہ کے حضور ہم پیش کرتے تھے, حکم بدل جاتا تھا. ان کی چاہت تھی حکم بدلے اور کتاب ہو, اور ہم ان کے ساتھ لڑے, ان کو بتائیں مکہ مکرمہ کے مالک کو, ہمیں اس کا اللہ مالک ہے. خیر اس کو کہتے اس جگہ انہوں نے اپنی سوچ, فکر, تجربہ, اپنی رائے یہ ٹوٹی ہے. سب سے بڑا مجاہدہ ہوئے نا وہ یو ایس اے کا رائے ٹوٹی ہے. رائے ٹوٹ کر انہوں نے بات کو مان لیا, اب آگے چلے تو آئے تک الگ اننا فتح نال کے فتح مبین اللہ ماتا مندمے کا ماتا فتح, کہ اللہ پاک نے آپ کے فتح مبین مبین عطا فرمایا. اور حیرت ہو رہی ہے کہ ایسی کمزور شرائط پر صلح کر کے آئے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں فتح عظیم فتح مبین ہے. کہہ رہا ہے کہ تین سال یا پانچ سال یہ صلح الحدیبیہ باقی رہی ہے, کتنے سال باقی رہی ہے؟ یہ فتح مکہ جو ہے تو آٹھ ہجری میں ہوا نا, یہ تین سال باقی رہی ہے. اور جتنے لوگ مسلمان ہوئے سفر میں ان تین سالوں میں, جتنا دین پھیلا, جتنا فائدہ ہوا امن و امان کا, جو امن و امان کے بعد جو حالات اچھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ تجارتی مشغولیت ہوتی ہے، معاشی ترقی ہوتی ہے، معاشی آسودگی ہوتی ہے، امن و امان کے نتائج ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے حاصل ہوئے. بہت سارے لوگوں کو آ کر صاحب اکرام زندگی کو دیکھنے کا، طرف کو دیکھنے کا موقع ملا. بہت واقعی پتہ چلا کہ یہ بہت عجیب. ایک وہ بعد میں پتہ چلا کہ جب اپنی رائے کو چھوڑ کر اللہ رسول کی رائے کو لے لیا، اپنی رائے کو ترک کر دیا، اپنی سوچ کو، اپنے فہم کو چھوڑا اور اللہ رسول کے حکم پر اپنا کیا، اس سے نتائج سامنے آئے. تو یہ بہت کہتے ہیں اس میں جو تربیت ہوئی ہے وہ آخری تربیت میں سے تربیت تھی، جس میں اپنی رائے سوچ فکر کا ٹوٹ جانا اور اللہ رسول کی رائے کو لینا. دوسرا کون سا تھا جی؟ اتنا بولنے کے بعد دوسرا موقع ہوئی جی. کون سا واقعہ؟ نہ وہ نہیں تھا، وہ بھی دوسرا ہے. ایک سلے ہوتے دیا ہے وہ شروع جب میں کرنا دونوں کے اندر بات کرتے ہیں مسجد ہماری عمر میں فیصلے کے لیے حال ہوتے ایکسپلوزیا کا موقع تھا اور جہاں اپنی رائے کو فرق کیا گیا اور نہ وہ نہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہوا ہے اس رائے کو فرق کیا ہے. ایک دن کا تو بات نہیں کرے سپاہی گرفتار جنگی بدر میں، وہ جو قیدی تھے کیا جنگی بدر میں جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو مسلمان اس کے مال لوٹنا چاہ رہے تھے، تو ان کی رائے ٹوٹی، وہ مطلب جو لشکر ہے جو مسلح لشکر تھا تو ان سے لڑے. ہاں نہیں وہ یاد نہیں رہا کر ایک دن کی بات نہیں کر اللہ کرے کہ یاد آئے گی بات. اس کے وہ کیس کے موقع پر یہ تھا، اس کے اصول کیا، اس کے اصول کے وضاحت میں یہ واقعہ بیان ہوا تھا. رائے ٹوٹنی ہے یہ صحابہ کرام کی رائے ٹوٹی ہے. یہ رائے کا ٹوٹنا اور اپنی سمجھ کے خلاف رائے لینا، یہ جو ہے تو یہ بعض اوقات تو یہ مشائخ مرید کے امتحان کی اس کو تو کرتے بھی آخر میں آخری ٹیسٹوں میں سے اس کو کرتے ہیں کہ آیا یہ اپنی رائے پر جمنے والا ہے یا یہ سمجھ آئے یا نہ آئے رائے کو لینے والا ہے. کہ ایک بزرگ سر نے آئے اور تو ایک مرید تھے اس کو کامل میں اعلان کرنے والے تھے اور باقی مرید یہ جو اس جگہ اہل تصوف کا اثر یہاں پر ہوتا ہے، ایک کو مال مل گیا ایک پودا مل گیا، اس میں اس کو نہیں ہوتا کہ الحمد للہ ہماری اصلاح ہو گئی ہے، کیونکہ دوسرے ساتھی کو یہ ترقی مل گئی، اس کو یہ مقام حاصل ہو رہا ہے، اس پر اس کو کوف اور کڑن ہوتی ہے کہ اصل کیا آخری جو سات باتیں ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک قابل ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں حضرت صاحب اور باقی سارا جو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اس کا وقت اس طرح گزرا ہے، جونیئر بھی ہے اور آیا ہے اس کا. تو بزرگ آیا انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہمارا چھت پر چڑھا دیں، گھوڑا چھت پر چڑھا دیں. تو جو نیا آدمی آیا تھا وہ اٹھا، اس نے بڑی چادر دی اور پگڑی باندھی سر پر نہیں، اور گیا اور گھوڑے کے پیڑ کے نیچے گھسا اور زور لگا کر اس کو اٹھانا چاہا. جو اٹھانا چاہا تو گھوڑے کو کون اٹھا سکتا ہے، یہ تو پانچ سات من گزر ہوتا ہے. تو باقی جو مریدین تھے جو بڑے دانشور تھے وہ بڑے ہنسے کہ اتنی دغل ہے اور ہو گئے قابو. تو انہوں نے کہا آپ بس چھوڑ دیں، کچھ اور راستہ گزرا. تو یہ اصل میں وہ چلتے ہوئے جب یہ سلاسل والے الماریوں سے گزارتے ہیں تو پھر بار بار سب ہو رہی تھی بات سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی یہ بعض آدمی کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی اس کو استاد بنتا ہے. تو ان سے کہا کہ اللہ کے بندے آپ یہ کیا کر رہے تھے، گھوڑے کو اٹھا رہے تھے، انہوں نے کہا جی گھوڑے کو اٹھانے کے بعد امر تھا حضرت صاحب کا، ہمارے دیکھ تو امر تھا اس کو پورا کر رہے تھے. اور بعض اس میں ہوتا یوں ہے کہ اس میں اللہ والوں کی ایسی بات کہی ہوئی ہو تو وہ ہو جاتی ہے، انہونی آدمی آگے جا کر ہمت کرے تو وہ ہو جاتی ہے. اس بات سب کو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ہوگی، وہ اللہ کا امر ہوتا ہے اس میں ہو جاتا. جس طرح محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں عیال گزر گیا تھا، بڑی اس کو حیثیت حاصل ہو گئی تھی، بعد میں وزراء بڑا حسد کرتے تھے. تو حضرت محمود غزنوی نے بڑا ایک بہت قیمتی ہیر اللہ کا کہا کہ اس کو توڑ دو، ایک وزیر دوسرا وزیر، سب نے کہا کہ اتنی قیمتی ہیرے کو توڑنا بہت بڑا نقصان ہے. اس کے پاس جب عیال کے پاس آیا اس کو لے کر مارا، تھوڑا تو غیر رضا کر کے سب آتے کہ باہر گدریے ہی تو ہے نا. تو انہوں نے غصہ کیا کہ آپ نے ان کی عزت کو توڑ دیا، میری خطا ہو گئی، اتنا خطا کی بنیاد دی ہے توڑا کیوں، مجھے کیا ہو توڑنے. تو میں کہا جناب حضرت والا کہ آپ کا عمر جو ہے سینے سے زیادہ قیمتی تھا، آپ نے عمر فرمایا تھا میرے نزدیک سینے سے زیادہ قیمتی تھا، اس لیے تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی، چلتے رہے منزل ہے نا، آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے. اور وہ یک پہلو ہش پہلو چیز بھی نہیں ہے، ہاں جی ایک پہلو ہوا تو سمجھ جائے آدمی، آٹھ پہلو ہوا تو سمجھ جائے آدمی، یہ تو یک پہلو ہش پہلو ہے نہیں، ہاں جی ہر ہر وہ تو ساری زندگی کا بکھیڑا ہے، ہاں جی ہر جس سے چار اندر گئے تھے تو ہاتھی دیکھنے کے لیے کہ ایک آدمی تم آئی، اس نے آ کر بیان دیا کہ ہاتھی تو سانپ کی طرح ہوتا ہے، دوسرے اس کے پیڑ پر کھا تو اس کا ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے، تیسرے کے ٹانگوں پر اسے کہ ہاتھی ہے وہ ستور کی طرح ہوتا ہے، اور ایک کان پر آخر اسے کہ ہاتھی چھاج کی طرح ہوتا ہے، تاکہ میں نے شاج ہوتا ہے جنم صاف کر دیا کہ چھاج کی طرح ہوتا ہے، چاروں کا بیان تو اس کا پیچھے ہوتا ہے جتنی کی سمجھ، جبکہ بیان جو تھا وہ جب چاروں جو ہے تو ان کو چاروں کا مجموعہ کیا جائے تب وہ بیان درست ہو رہا تھا. ایسے ہی یہ بھی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، وقت لگتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ کرتا ہے کہ آدمی کو باطن میں نور حاصل ہو جاتا ہے.